Nem lát. Nem, tényleg nem látom. De hogy bízd meg, hogyha te felfőbeteg vagy, beadod a papírokat, hogy kapjak már valami, hogy is ilyek utána, ami kezelési díjat elfelejtetted már? Elkezd beszélni az orvosra is. Hogy már emlékszesz már rá, már? Nem tudom, akkor hogy mi jut be Szabadkára is. De visszamentő autó. De vírus van. El kell az orvoshoz valamikor. Hát beutaló kérdően, hogy de úgysem. Nem értem, hogy a fejemben nem szóltak már. Mikor adtam, de nem emlékszek már. És lesz rendezve. De most máskor hogy csináltad? Befizetted? Nem tudom, majd beszélek vele. Lesz fáda, vagy keveredve. Tenni fog. Egy vagy kettő kell, kettő akár. Mi rakni. Meg lesz a fa is. Mondasz? Mondd meg neki. Háromszáz valamennyi egy papírra. Milyen 300? Vagy mi? 30 000, nem? 30 000, na, fordítva mondtam. 30 000. Nem tudom, meg kell kérdezni, mennyi az ára neki. Nem, megyek, megnézem a másik fotelepen, mennyibe kerül. Úgy csak akkor ott veszel meg. Ki lesz hozva? Thank you.